У розпал будівництва, коли Мурзон стояв на горі, горлаючи на усе горло, щоб йому подали цементовий розчин, перед наполовину піднятими стінами враз зупинилось авто кольору чері. З відкритого віконечка висунулася жіноча голівка, обвита, мов плющем, чорним волоссям із лицем рожево-мармуровим, і щось запитала. Мурзон, глухувати від народження, заметюкався і крикнув, щоб мадам проїздила далі, бо тут не дуже безпечно. Хіба вона не бачила знак, що тут іде будівництво? І тут, як на лихо, балія з цементом перевернулась, потекла густим сірим потоком, вихлюпнулась і залила авто разом з зачіскою дамочки, якою була Ілона. Авто вимили, видряпали, навіть трохи посміялися і на цьому полишили. Після цього курйозного випадку пройшло не більше місяця, а тоді хтось у недільний день залив бетоном каплицю. Будівництво відновлювалось помало, бо не вистачало грошей. А сусідство Руського православного монастиря, що ріс і відновлювався, як на дріжджах, здавалося, робило все неможливим. Лаврентій витягнув із жестяної банки з-під кави $1000, ті, що йому заплатив Мітька Клерк, і віддав греко-католицькій громаді. Все одно будівництво з невідомих причин затримувалось, що дратувало найбільше самих будівельників, бо нам збоку видавалися їхні рухи виваженими, сповненими грації, наче розстилалося перед очима чародійне дійство, причину і сюжет якого годі розпізнати. Але це було більш захоплюючим, ніж спостерігання за гарною жінкою, що виважено йшла залитими сонячним світлом вулицями, а вітер ворушив її спідницю, і нічого більше, лише пекуче торжество плоті над духом, що змінювалось тупим відчаєм. Нічого особливого у тому не було, а от будівництво було чимось таким, що вибивало із намуленого колобороду, що водночас нагадувало старовинну пісню, легенду, не бувши ними. Було тяжко дивитись на це кожного дня. Але прокинувшись, заскочивши в це, здавалося б, непроглядне місце, всі здивовано відкривали очі, дивуючись, що стіни поволі граційно ростуть, зведені цими різними людьми, з такою потугою. Усі великі речі роблять грубо і без особливого торжества. Нам видавалося, а може воно і було взаправду, що відбувалося щось незвичне у протилежність тому, що піднімалось там, над пагорбами, де стояв чорним марищем монастир. А трохи нижче, біля затхлих нечищених озер, подовбаний, хоч і відбілений мормонами, старий млин. Можливо, причиною цього було те, що ніхто з нас ніколи не бачив, як зводяться храми. А що саме храм, ми, пацанва, вже знали, як не від Лаврентія, то від Мурзона або Наумича. Вони часто розпиналися перед гаволовами, розповідаючи історію унії. І ніхто не міг до кінця уторопати, для чого стільки церков, бо можна було б, гляди, вибрати одну. Проте таємничість цих розповідей розходилась кругами, повільно, захоплюючи своєю упертістю до світської влади. Дивись, іноді якась добросердна баба приносила будівничим у глеку молока, у ганчірці замотаний шматок сала, вечорами приїздив у зеленому джипі, випадав з машини сам Андрюха Лямур, який віднедавна був у бігах, ховаючись невідомо від кого. Сідав на ще теплий камінь, смоктав пиво, наче йому ні до чого не було діла, але все більше і більше спостерігаючи за будівельниками. Якась затравлена туга проступала у його каламутних очах із розширеними зіницями. Його обличчя світліло, набирало благородного вигляду. У такі години він часто нагадував принца Дакарського. Щось він хотів сказати, може поговорити чи запропонувати поміч, хоча останнє сумнівне, але теж не безпідставне, бо ще багато живих понині соснівців пам'ятали його як Андрія Побіденка, напівсором'язливого працьовитого хлопця, що навчався медицині в центрі столиці. І усі були впевнені, що ота оказія – трапилася з ним через цю проблять Ілону. Будівництво зупинилось на цілий рік із зовсім дурної причини, а саме хтось підклав вибухівку під авто самого настоятеля, сухого з випуклим черевом чоловіка, з кущистими бровами і сердитим поглядом. Але чи на благо, чи просто на вітряну удачу помилилися, і у повітря піднялась машина з якимись поважними персонами тіньового бізнесу, які завітали до монастиря.